Vasárnap nem csak az ATV csatornáján lesz választási műsorstruktúránk, hanem például a Spirit FM-en is lesz, amelynek két képviselőjét van velünk a stúdióban, Puzsér Róbertet és Horváth Oszkárt köszöntjük. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Tehát az eddigiektől tulajdonképpen tőletek nem szokatlan formában fog zajlani, de hogy mit láthatnak, illetve hallhatnak majd aznap a Spirit FM hallgatójára, abba avassatok be kérlek minket egy kicsit. Kicsit szokatlan, mert mi véleményműsor vagyunk, és itt meg egy ilyen friss választási élőzés fog zajlani. Ebben az értelemben mi nem a friss hírekért vagyunk jelen a nyilvánosságban, hanem a karakteres, sokszor egymásnak ellentmondó véleményekért, de mi igyekezni fogunk, hogy ezeket is szállítsuk. De azt azért garancia lehet a személyetek a jelenlétre, hogy a saját véleményeteket azt egy kicsit meg fogjátok fogalmazni, vagy most távolságtartó műsorvezetők lesztek inkább? Nem, szubjektív lesz az értelmezés minden körülmények között. Jó, én igyekszem mindig képviselni azokat, akik nem azt gondolják, amit én, csak hogy ott legyenek. De alapvetően, sőt, előbb mondom el azt, amit akár egy kommentelő hallgató gondolhat, aki éppen hal minket, csak azért, mert próbálok tekintettel lenni, hogy mini árok, tudod, vagy tojáshéjon lépdelsz. Úgyhogy ilyen szempontból is szubjektív, de megpróbálunk én legalábbis másnak a szemszögébe is belehelyezkedni, de nyilvánvalóan van egy sajátom. Én úgy gondolom, hogy amit mi csinálunk, az messze nem újságírás, és nem a tudósítás, vagy a híreknek a első kézből azonnal szállítása a feladatunk. Eleve ugye nem jelentkezünk be napi többször, hanem nekünk egy napi műsorunk van, ráadásul este felé. Mi a véleményeket tesszük hozzá, és amikor a közérzeti órájából az önkényes mérvadónak a második, vagy közéleti órából a második közérzeti órába fordulunk, akkor próbáljuk értelmezni, hogy mit érzünk, miért ezt érezzük, az érzésből miért ez a tett lesz, mikor magyarázzuk át a racionalitásunkat érzelemmé, az érzelmeinket meg racionalitássá, és egyébként hogyan működünk, és azt gondolom, hogy van mit feldolgozni 22, 18, 14-ből, 10-ből, 2006-ból különösen, 2002-ből, azt nem nekünk kell feldolgozni, de onnan is azért akad, és ebben talán tudunk annyit segíteni, sok ilyen letargikus, bundás kenyerezős választási bulit ültünk végig eddig, most inkább streamelünk. Pont ez a, igen, ez a lényeg, erre akartam, amikor a közérzeti részét mondott, hogy minden választás után van egy trauma. Egyrészt ennek van egy természetes magyarázat, és mert valaki nem nyer, vagy valakinek a csapata nem nyer, és akkor ő traumatizált állapotban. Ezt megpróbáljátok oldani, vagy egy dolga egyáltalán ennek a műsornak, hogyha vélemények irányából, meg közérzeti irányból fordultok rá? Szerintem a traumához is lehet adaptálódni, és Magyarországon ez azért nagyjából már megtörtént. Sőt, most már azt figyelem meg, hogy a ellenzéki orgánumok néhány nappal a választás előtt elkezdik felkészíteni a közönségüket a traumára. Hát ma reggel olvastam az Új Péternek a cikkét, és az Új Péter már elkezdte előrágni, előemészteni a választási eredményt a közönségnek, ami nem is árt, mert a trauma hatása alatt nagyon sokszor előveszik a kutyapártot, nagyon sokszor előveszik azokat a pártokat, amelyek nem hajlandóak valamelyik tömbbe beigazodni, és akkor természetesen ők lesznek a hibásak mindenért, ők lesznek a hibásak a Fidesz győzelméért. Én azt hiszem, vagyis hát én úgy érzem, hogy mostanra az ellenzéki orgánumok kijöttek ebből a szellemi zsákutcából. Részint azért, mert át is rendeződött a porond? Hát igen, meg szóval, hogy mindenki adaptálódott ahhoz, hogy ez egy monolit rendszer, ami lehetséges, hogy már túl van a zenítjén, de még bőven-bőven vannak tartalékai. És még bőven meg lehet, hogy egy évtizednyi Fidesz uralom vár a magyarokra. Ugye, hogyha véleményformálásról beszélünk, az gyakorlatilag most akár ti is ebben a kampányidőszak utolsó etapjában tudjátok megtenni, valami kevéssé vasárnap este 6 órától, amikor a vélhetően sokan már elmentek a szavazófülkékhez és leadták a szavazatukat. Ilyen értelemben hogy alakítjátok majd ezt a műsort? Figyelitek a választási eredményeket, jönnek a friss infók és arra reagáltok, vagy lesznek esetleg meghívott szereplőitek? Meghívott szereplők nem, időnként az ATV révén átveszük a, az aktuális éppen elhangzó sajtótájékoztatót vagy gyors nyilatkozatot. Azt tervezzük, hogy 6 és 9 óra között a streamben vagy rádióadásban, ugye ez egyszerre zajlik, összefoglaljuk, hogy eddig szerintünk hogy zajlott a kampány, milyen volt annak a közérzete, mik voltak a botrányok, a kampányüzenetek és azoknak a cáfolata vagy tartalma vagy üressége, és 9 órától valószínűleg számítunk eredményekre 11-ig az önkormányzatival kapcsolatban. Arra van már, amit most is elemezhettek egészen frissen, Szent Király Alexandra bejelentett a Facebook oldalát, hogy visszalépett. Ha. Azért, mert nem akkor a változás útjába állni, viszont Gyurcsány Ferenc jelöltjét el kell ütni a lehetőségtől, és egyben arra kéri minden támogatóját, hogy Vitézi Dávidra adja le a szavazatát. Ő fővárosi listavezetővéként dolgozik tovább szeretett városáért. Erre nem nagyon volt szükség, hogy ő a Vitézi Dávid felé terelje. Én már vártam ezt a bejelentést. Semmi szükség nem volt erre, hogy ő Vitézi Dávid felé terelje a saját szavazóit. Valamennyien leszavaznának enélkül is a Vitézi Dávidra. Ezzel ez inkább árt a Vitézi Dávidnak. Ez volt az én tippem is, hogyha visszalép, akkor nem fog rámutatni a Vitézi Dávidra, mert ez, az automatikusan... Ezt Vitézi Dávid nem fogja megköszönni. Minden esetre én attól tartok, hogy nem azért léptette vissza Orbán Viktor a Szent Királyi Alexandrát, mert annyira meg akar szabadulni Karácsony Gergelytől, hanem azért, mert felderengett a veszélye annak, hogy Szent Királyi Alexandra, hogyha ott marad a szavazólapon, akkor harmadik helyen végez. És az a Fidesznek óriási blamás lett volna. Ennyivel rossz, ami pont beszélgettük ma a híradó szerkesztő György Gabi, és én éppen azt gondoltam, hogy ha ez egyébként egy tiszta, egyenjogú partneri verseny, akkor gyakorlatilag olyan, mint egy olimpián is van első, második, harmadik helyezett, és akkor azt mondom, hogy tisztán, de a harmadikra voltam elég. De a teljhatalmú állampárt nem lehet harmadik egy főpolgármester választáson. Az Egyesült Államok egy aranyéremmel az olimpia végén? Oké, hát azért, nézd, feldobom a témát, és tudtok rá reagálni, tehát hogy kíváncsi voltam rá, hogy... Van még 3 perc, ez én meg se szólalok innentől kezdve. Van egy olyan témátok, amit az egész magyar nyilvánosságban ti kommentáltok most először. Nagyon nehéz döntés lehetett ez a Orbán Viktornak, mert ugye azt kellett neki mérlegelnie, hogy mennyire zavarja őt Karácsony Gergely Budapest élén. Mert az, ahogyan Karácsony Gergely szabadságharcol vele, az, ahogyan ő szabadságharcol Brüsszellel, az egy reality. Egy olyan reality, amiben Orbán Viktor meghatározhatja saját magát, és ez identitást ad neki. A Karácsony Gergely városvezetése egy kísérleti terep a magyarok számára, illetve Orbán Viktor számára egy demonstrációs objektum. Íme ez lesz Magyarországgal, hogyha visszatér a 2010 előtti baloldali vagy balliberális elit. Budapesten ez már jól látható, és Orbán Viktor élt is ennek a kommunikációs lehetőségével, és demonstrálta azt, hogy Gyurcsány emberei milyen módon szivárognak vissza a Karácsony Gergelynek a stábjában, a városházára, hogyan készülnek vissza a hatalomba is. Ilyen módon ezt a Gyurcsány Anteportas állapotot, ami az Orbán rendszernek úgy gondolom, hogy az egyik fő közlése és az egyik fő meghatározó eleme és pillére, ezt fönn tudta tartani. Karácsony Gergely ezt beszállította neki. Egy Vitézi Dáviddal Budapest élén persze elmondhatja Orbán Viktor, hogy Karácsony Gergelytől megszabadult, és hogy a régi baloldal elvesztette a fővárost, de vajon tényleg annyira fáj Orbán Viktornak ez a régi baloldal? Az a régi baloldal, aminek egy országot köszönhet, amelyik 2010-ben kétharmadot okozott, és azóta is hatalomban tartja, és Orbán Viktor minden plakátra, minden óriás plakátra fölvarja őket. Beteljesítette a küldetését abból a szempontból. Meg lehet, hogy Orbán Viktor elengedi a kezüket. Új kampány kezdődik? Egy perc. Oszkár. Új kampány kezdődik-e hétfőtől, igen, vagy péntektől vasárnapig? Nem, most még egyelőre innentől, most 5 perccel ezelőttől vasárnapig. Nem, az főpolgármesteri. Kell, de én azt gondolom, hogy a Karácsony Gergely eddig is azt mondta, hogy a Fidesznek 2 jelöltje van. Én inkább azzal zárnám ezt, mert a műsorunkban nem mondtuk el, ma tegnapiban Kassai Lajossal beszélgetünk, a maiban Egri Viktorral van közös adásunk, és vasárnap fogunk újra ezekre reagálni. Amit nem mondtunk el a műsorunkban, az viszont az, hogy menjetek el választani. Nyilván szerintem legalábbis mindenkit a mandátumok száma szerint terhel a felelősség a bármilyen állapotra, hiszen a hatalomnak a mértéke a mandátumok mértékében van a kezükben. Próbáljunk meg levonni valami tanulságot, és hajrá Szentkirály Alexandra, én ott leszek a szavazó fülkében, és leadom rád a szavazatomat. Jó lesz ez majd vasárnap este, igen, már érzem. Puzsér Robertnek és Horváth Oszkárnak köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Örülünk, hogy itt voltatok. Csád.